Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Miraç'ın İsra bölümü. Miraç, Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi. Evrensel mucize böyle. Evreni kaplayan bir mucize. Bu iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Meşri Haram'dan Meşri Aksa'ya olan kısmı. Meşid-i Haram, Mekke Mükerreme'den. Mescid, isim mekan olarak geliyor. Arapça secdeden geliyor. Namaz kılan yer, daha doğrusu secdeden yer anlamına geliyor mescid. En üstün meclis, mescid yeryüzünde Meşid-i Haram deniyor. Yani Kabe'nin çevresi olan mescit. Bunun da hikmeti var tabi. Kabe ilk bina kılınan yer dünyada. İlk olarak bina yapılan Kabe. Adem babamız önce de orada bina vardı. Saf inciden tek yapara bina vardı orada. İki kapısı vardı doğuya batıya. Sonra Nuh tufanında bu göğe kaldırıldı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar da olduğu yer boş kaldı. Yalnız temeli duruyordu. Yine yoktu orada böyle. İki peygamber Kabe'yi inşa etti. İki peygamber çalışmaktı. Biri usta, biri ameleydi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam usta. Cebrail Aleyhisselam mühendis. Onlar o gösteriyor yapacak yerini. İsmail Aleyhisselam da o da taş taşıyordu, çamur karıyordu, babası yardım ediyordu böyle. İki peygamberin bizzat çalışarak yaptıkları binaydı. Kabe'nin muazzamı. Önceleri Kabe'nin çevresinde öyle bir meşhur yoktu orada böyle. Kabe etrafında boş bir alan vardı. Hemen yanı başında evler vardı. Girdi çıkıntılı. O dönemde belediye bir plan proje olmadığı için rastgele yapılan evlerdi böyle. Cahiliye dönemindeki Araplar, onların merkeziydi Kabe'nin yanındaki boş alan merkeziydi. Kimin boş vakti varsa, yoldan gelmişse oraya gelirdi. Orada toplumda görüşürdü orada böyle. Hazreti Ömer'in dönemine kadar orası böyle kaldı. Hazreti Ömer'in döneminde İslam elhamdülillah genişledi durdular. Müslüman çoğaldı. Hacı ömre yapanlar çoğaldı. Dar geldi. Arada evler var, girintili çıkıntılı. Tavafı önlüyorlar. Kargaşa oluyor. Hazreti Ömer ne yaptı? Bir düzgün bir şey yapması için burasını istimlak yaptı. İstimlak yaptı. Parasını tabi verdi. Evleri istimlak yaptı evlere böyle. İslam demek ki bu var. Anlaşılan bu şekilde. Etrafına duvar çekti. 1,5 zira kadar aşağı 1 metre yüksekliğinde duvar çekti. İlk olarak orası etrafı çevrili 5 tane geldi böylece. Kabe kıblemiz. Yani Miraç oradan başladığı için Miraç'ın kökeni Kabe, Harem-i Şerif olduğu için biraz açmam gerekiyor konuyu. Kabe kıblemiz. Yani namazda döndüğümüz yer. O nedenle namaza farz derler. Bela buyurdu. Fevelli beşeke şatre meşri haram be. Ondan evvel Kudüs'ün dönüyordu Meşri Aksa'ya. Rabbim bu emri gelince fevelli vecheki yüzüne dön Kabe cihetine. Kabe dönmek farz oldu. Kabe'yi görenlerin tam isabeti farz. Yani Beytullah'ta namaz kılanlar, yata namaz kılanların orada Kabe'yi görenlerin tam isabeti farz. Önden çekilsin, Kabe isabeti şart bunlara böyle. Bir de gayb deniyor. Orada olmayanlar için ne gerekiyor? Şartra, ayet-i kerimelerine göre o yöne döndü mü oluyor. Ne gerekiyor bu sefer? Bir insan Kabe'yi görerek namaz kılarsa namazdan döndü demesi gerek yok. Döndü. Şu yerine döndü bunu böyle. Ama gayb olan bir insan, yani orada olmayan mesela bizler ne gerekiyor? Namazdan dönük demek gerekiyor. Dönük kıbleye demek gerekiyor böyle. O tarafa döndük ama tam isabet imkanı var mı? İmkansız muhtemelenler. Açı bir yol olsun buradan. Açı uzayınca kaç gibi açar bunu böyle böyle. Kabe o bina değil muhtemelenler böyle. Kabe o bina değil böyle. Kabe'nin bulunduğu arsa, orası kıblemiz. Bina değil böyle şey. Şerit Tahavi'de gelince bu konuda bilgi veriyor. Oradan bir kısa bir cümle okuyayım. Lev salli ala ebi kubeysin cazet. Bir icmai. Bir insan diyor Ebu Kubeys dağı var biliyorsunuz. Giden de bilirler muhteremler. Doğusunda. Hazreti Hizası'nda bir dağ var böyle. Adı Ebu Kubeys dağı. Yani çok kutsal bir dağ böylece. Peygamberle konuşan bir dağ. Öyle bir dağ. Bir insan diyor Ebu Kubeys dağının üzerinde zirvesinde namaz kılsa Kabe'ye dönüp de namazı caiz. İcma ile. Yani bütün eshabın müşki icma ile namaz tamamdır. Niçin bunu söylüyor bu şekilde? Çünkü o Kabe'nin aslında aşıyor orası. Kabe'nin aslında aslında böyle. Daha zevk kalan, evet o binaya doğru dönüyor ama bina aşağıda kalıyor bu şekilde böylece. Eğer kıble o bina olsaydı ama orada caiz olmaz muhtemelen böyle. Mesela günümüzde ikinci kat namaz kılanlar var, üçüncü kat namaz kılanlar var, etrafta oteller var, işte binalar var ama caiz olmaz bu şekilde böylece. Demek ki asıl kıble o binanın çapı değil, eni boyu değil böyle. Çapı değil, yerin altına 7. adı kata kadar, daha göklere kadar kılıkmış oluyor böyle. Uçak namaz, caiz uçakta namaz olmuştu. Uçakta böyle. Kaçmış yükseklikte. Kişi namaz kılıyor, namaz caiz oluyor. O bina, Kabe'nin binası. O tahibiş yerinde. Çok iyi orada bilgi veriyor. Şöyle buyuruyor. Kabe'nin binası da alınsa, başkaları götürülse, hatta Meşri Haram'da orta alınsa da başkaları götürülse, o Kabe sayılmıyor muhtemelen. Bina Kabe olmuyor muhtemelen. Demek ki Kabe binası alınsa, mesela örneğin diyelim bir helikopterle, öyle bir teknoloji bulundu, temellerine bir çelik kondu, bir şey kondu böyle, ilk alınıp başka yere götürüldü. Aynı Kabe binası. Örtü aynı örtü. Ama orası kıble olmamı derler. Ya da kıblenin, Kabe'nin bir misli, aynı benzeri, bina yapılsa başka bir yere, aynı kıblenin çapında, eni boyu, örtüsü şekilde, başka yere bir bina yapılsa, onu tavaf etmek haram olmadı. Yani bir insan onu tavaf ederse, haram oluyor böyle. O dönüp namaz kılarsa dine gider, imana gider muhtemelen. Kafir olarak kılarsa, kast olsa böyle. Demek ki kıblemiz Kabe'nin bulunduğu arsa. Bina bile değil böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ömrü, yani dünya yaşantısı çok garip geçmiş muhtemelen böyle. Rabbim öyle tabi dilemiş böyle. Yani peygamber çoğu böyle oldu. Birkaç peygamber hariç hayatı böyle oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz yetim dünyaya geldi. 6 yaşında annesini kaybetti. İkinci yetimlik. İkisinin dedesi baktı 2 sene. O da vefat etti. 8 yaşında yeni yetim kaldı. Üçüncüsüne böyle. Dedim yetim kalıyor. Yani bakımını başkası yükleniyor, üstleniyor bakımına. Tam alışıyor bir yere. Mesela sonuz değildi böyle, halebe değildi böyle. Ona alışmıştı. Annesine getirildi. Tabi bunu anne bildiği için, hele peygamber tabi gönlü onu tabi sevdi. Annesi alıştı. Anne oğul. Babası bir aile. İkisi beraberler. Artık beraberler. İki sene sonra annesini kaybetti 6 yaşında. O alıştığı hayat. Yani bir insan bir evden başka yere taşınsın, değil mi? Farklı olur muhtemelen böyle. Hatta insan bir arabadan başka bir arabaya girsin, yani kendini alsın, farklı olur muhtemelen böyle. Bir fark aldı. Alışkanlık vardır. Yetimliğinde bu şey var muhtemelen böyle işte. Peygamber alışmışken, o yuva tabi yıkıldı, dağıldı yuva. Dedesi aldı. Abdülmuttalip Hazreti aldı böyle. İkisi onunla beraber kaldı. Tabi yeni bir yuva, yeni bir yapı, aile, her şey böyle farklı. Yetimin arası daha fazla oldu. İkisi onu da kaybetti. Amcası Ebu Talib aldı bu sefer böyle. Yengesi Fatıma, amcası Ebu Talib. Gerçekten Peygamber'i sevdiler. Böyle. Ama ne de olsa tabi bir farklılık olmuş oldu. Sonra evlendi elhamdülillah 25 yaşında. Hatice validemiz, Hatice Kübra deniyor. Büyük Hatice anlamı muhtemelen. Bir numaralı Müslüman dünyada. Bir numaralı muhtemelen. İlk o ibadetti böyle. Bir numaralı böyle. İlk o namaz kıldı Peygamber'le beraber cemaatle. Dünyada gibi. İlk böyle böyle. Ve 10. yılda nübüvvetin. Nübüvvet Peygamber'in başlık anlamına geliyor. 10. yılında önce Ebu Talib öldü. Ebu Talib amcası, Kureyş'in reisi, arkası çıkıyordu Aleyhisselam Hazretleri'ne, arkasından dururdu, onu korurdu, o 13 yıl öldü. 3 gün sonra da Hatice Valide muhteremler vefat etti. Peygamberimizin 2 tane bir dayanağı vardı dışarıda, beşer olan insan olarak böyle. Evde, yuvada eşi Hatice annemiz, dışarıda amcası böyle. Onlar gidince, Ebu Talib Mekke'nin reisi olunca durum değişti muhteremler. Hayat böyle muhterem, hayat böyle. İniş çıkış hayatta böyle. Yani yola giderken bile bir insan, araba olsun, yeğen olsun, düz olmaz muhteremler. İnsan bir yokuşu vardır, çıkışı var, inişi vardır, gerisi günüzü vardır. İnsan Allah güler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükemmeliyete göre yapamaz oldu. Engellendi böyle. Ebu Talib amcası, Kureyş reisi oldu. Artık önüne set çekildi. Taşlama, hakaretler, şunlar, bunlar kimseyle görüştürülmüyor böyle. Fakat tabii peygamber durmak yok. Mutlaka su durur mu durmaz akarsın zaten. Önünü geçtin. Yanına bulur yine böyle. Oraya kıranır, buraya kıranır böylece. Mutlaka bir şey olur böylece işte. İşte bu peygamberlik burada. Peygamber böyle. Peygamber yolu da bu ama. Ne kadar engel çıksa, tabi zaman gelir, baskı rejimleri kurulabilir. Her şey olabilir. Demek ki her şartta, her koşulda ne gerekiyor? Durmak yok böyle. Akarsu gibi, bazen yer altından, yandan, sağa sola devam eder bu şekilde. Peygamber Hazretleri de Taif'e gitti. Yanına da Zeyd'i aldı, Eshab-ı İkram'dan. Zeyd'i. Zeyd'in bir özelliği var, çok farklıdır. Taif'e gitti, onları davete başladı. Mekke'de olmuyor artık, imkansız ki. Ne hikmetse, Rabbim hikmet tabi böyle, bir ay bir peygamber, Allah'ın Resulü, hem Hatem-ül Enbiya, son peygamber böyle. Konu, o onun ağzını dinliyorlar Kur'an-ı Kerim'i. O açıklamasını yapıyor. Her şeyindeyken bir tek kişi bana gelmedi. Bir ay böyle. Artık iyice bıktı Taifliler. Bir gün taştırdılar, taşa peygamberler. Çocuklar biraz da böyle para verdiler, atıyorlar. Aynı şey günümüzde oluyor muhtemelen değil mi? Günümüzde oluyor böyle. Tutuyorlar böyle çocukları böyle. Ele veriyorlar para. Başlatıyor muhtemelen böyle. Aynı şey Taif'te oluyor muhtemelen. Aynı şey böyle. Gidiyor Zeyd yanında ver sahabeden. Zeyd. Adı Hazretleri böyle. Ne yapıyor Zeyd muhtemelen? Bakın taş gibi bir yerden öyle geçiyor böyle. Tek Resulullah'a bir şey gelmezler böyle. İnsan elinde olmadan refleks olarak kişi bir taştan sakınır. Elinde olmadan böyle. İnsan gözünü kapar, şey yapar böyle şey. Hazreti Zeyd gözünü kırpmadan muhtemelen böyle. Gözünü kırpmadan böyle başını, gözünü, bedenini siper diyor Peygamber böyle. Her de yara ver oldu. Bu arada Peygamber ayakkabı der. Taş geldi, ayakkabı yaralandı. Artık orada durulmayacak. Tekrar dönüş Mekke'ye mükerremeye. Müddetenler, bunları hatırlamamız gerekiyor bu konuları. Yani İslam okula kolay zina etmeli muhteremler. Cennet ucuzu yok o da böyle. Yani efendim musluktan sıcak su sıcak akıyor kışın. Yazın serin su akıyor. Her şey tertemiz, her şey bol bol muhteremler bu şekilde. Bir namaz kılışınız bile bu şey muhteremler. Yani bırak İslam'a sahip çıkmak böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremeye geldi. Yine bir gün çok yordu bunu müşrikler Peygamber'e. Hakaret edildi çok kendisine böyle. Çok üzüldü, hüzün oldu. Akşamdan sonra Mühane denen kadın. Ebu Talib'in kızı. Hastanın ablası oluyor. Peygamber'in amcasının kızı olmuş oluyor böyle. Peygamber'imiz onun evine geldi. Gece, karanlıkta ama. Tek başına. Ümmühane. Tabi seslendi. Kim o? Diye sordu. Ben Muhammed'im. Eğer müsaade etsen de bu akşam sana misafir geldim. Yatacak bir yerim kalmadı bu gece. Sana misafir geldim. Dedi haberim olsaydı sana bir şey hazırlardım. Yemekten bir şey bu şekilde. Yemek isteyemem dedi böyle. Yani yatacak bana bir yer ver yeter bu şekilde böyle. İşleri girdi. Hasır verdi yatak olarak, hasır. Böyle bir dönem. Bir Allah'ın Resulü, Hatem Bey'e nereye baktım? Otele gitmiyor, 5 yıl oturmuyor böyle. Al yağmadı, bir hasır verdi, küçük bir hasır verdi. Bir ibrik verdi kendisine, su içer gecelerden. Gece yokmuş ama böyle. Peygamber'e gitti. Hemen zaten çok yorgundu, uykusuzdu, bitkin mahalledi. Yattı hemen harf uyku dalı gibi oldu. O zaman Mekke halkının bir kuralı vardı kendine göre. Örf adetleri vardı onların böylece. Bir kimse bir misafir kabul etti mi onu koruması mecbur onlara göre böylece. Yani misafir kabul ettiği halde onu koruyamasa onunla çünkü aşağılıktı böyle. O akşam Mübarek ne yaptı? Babasının kılıcını aldı. Evin dışına dolaşıyor gibi bütün sabah kadar muhtemelenler. Kimse zarar vermesin bu şekilde böylece. Dolaşıyor. Şimdi bir söz vardır ya aramızda. Kul sıkılmadan hızlı gelin gelişmez diye muhtemelenler. Bunlar aslında tabi bir insan peygamber de olsa ama manevi makamlarına soru yok manevi makamlarına soru yok muhtemelen. Yani bir peygamber binlerce yıl yaşasa her saniye bir makam derece alsın bitmiyor gene böyle. Allah sonsuz her şeyi meramından böyle. Aslında peygamberimizin bu seri sürüklü oluyor bunlar. Sıkıntılar muhtemelen böyle. Sıkıntılar böyle şey. Bir insan çok bolukta olsa, rahatta olsa, şan şöhrette olsa, makam mevkide olsa, alkışlasa, şunlara, bunlara, çevresi olsa insanın her şey elinde olsa bakın işte tembel olur, gevşer muhtemelen, gevşer muhtemelen. Mevlam ne istiyor Mevlam? Hüzünlü kalp, hüzünlü. Hüzün ne oluyor? Kul acını biliyor. Yani kul kendini aşağı görüyor, hüzünü görüyor. Kuldaki beyni gidiyor. Onur gidiyor kullan muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen yattı, uykuya dalar gibi oldu. Peygamberlerin gözü uyur, kalbi uyumaz. Kalbi de açıktır, her şeyi görür ama gene böyle. Peygamberimiz böyle uyku uyuyup arasındayken Tavan yarıldı muhtemelen böyle. Yarıldı böyle. Hadi Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Gülümsüyor. Ya Muhammed. Allah'ım sallam. Çok sıkıntılar çektin. Çok daraldın. Rabbim buyurdu ki, benim Habibim çok sıkıldı dünyada. Onu getir bakalım. Benim ayetlerimi görsün, yüce makamları görsün de dünya gözünde büyümesin. Yani göklere çıkınca gökten bir dünya insan baksa ne olur dünyayı? Nohut deliği görürüm. Yıldızlar mesela bile bir görürüm ben. Dünyanın kaç katı büyük yıldızlar böyle. Bir böyle. Dünyayı küçülsün böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni aldı muhtemelen oradan Cebrail Aleyhisselam. Kâbe yanına geldiler. Kâbe yanına geldiler. Şimdi ne gerekiyor orada? Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göklere çıkacak. Uzayı geçecek böyle. Göklere geçecek. Madde alimi geçecek. Ama bir beşer insan yani böyle. Yani yapısı, organı, sistemleri ona yaratılmış. Niye yaratılmış böyle? Ne gerekiyor? Bedende bir değişiklik gerekiyor bedende. Yani bedende böyle. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e yat ya Muhammed'e buraya dedi böyle. Uzandı yattı. Mübarek böyle işaret etti. Göz yarıldı Peygamber'e böyle. Tam burada da aşağı yarıldı böyle. Bıçak yok. Ağrı yok ama. Kan da akmıyor muhtemelen böyle. Kan da yok böylece. Cebrail Peygamber'in kalbini çıkardı muhtemelen böyle. Zemzem suyuyla yıkadı onu kalbim. Zemzem suyuyla yıkadı. Zemzem suyuyla bakınız. Yani cehennetten getirmedi de zemzem suyu Peygamber'in kalbini yıkadı. Derler. İşte kanı temizledi. O kanı temizledi muhtemelen böyle. İçine cehennetten getirmişti bir tas. Alttan bir tas getirmişti cehennetten. İçinde iman hikmet deniyor böyle. Ben bilemedim oldum böyle. Ancak ona bir numara vereceğim. Onu boşalttı Peygamber'in kalbine muhtemelen böyle. Tekrar bir birleştirdi. Açılmamış gibi böylece. Peygamber Aleyhisselam başka bir hayat verdi muhtemelen böyle. Uzada yaşayabilir, cennette yaşayabilir. Mevla'yı görebilecek bir hayat böyle. Başka bir hayat böyle böyle. Yoksa öyle olmasa, mesela ilk Aleyhisselam Hazretleri Nur Dağı'nı Cebrail görüyor, Peygamber korktu de böyle. Nereye görecek alemde ama kalp korkmayacak artık. Korktu, gitti de kalbine korktu. Böyle geldi. Cebrail Aleyhisselam Mevlam buyurmuştu diye gelmeden önce. Ya Cebrail, cennete git. Orada bir Burak al, Burak. Bir hayvan tipi. Cennet hayvanı. Onu götür Habibime, ona binsin, onunla geçsin Kudüs'e. Cebrail Aleyhisselam cennete girdi. Baktı ki on binlerce Burak denen bir hayvan böyle. Alttan biraz daha küçükmüş, belki biraz büyümüş böylece. Ama bilinçli, akıllı muhtemelen böyle. Yani cennet hayatı yaşayan bir yaşayan ben. O hayatı yaşıyor böyle. Yani böyle bir akıntı yok kendisine böyle. Bir dışkı yok kendisine, idrar yok kendisine muhtemelen. Yani böyle bir şey böyle. Ağzına salih akmıyor. Akıllı, bilinçli, nur gibi bir varlık böyle. Cebrail Aleyhisselam cennete gitti, baktı. Burakları gördü ki, cennette nasıl oynuyorlar, geziyorlar, nimete yiyorlar. Yalnız bir tek Burak kenara çekilmiş, mahzun, hüzünlü, gözlerinde yaşlı, hep içmiyor. Dikkatini çekti, yanına gitti. Ya Burak, bak arkadaşların oynuyorlar, bak iyi biçiyorlar, oynaşıyorlar, koşuşuyorlar. Sen ne böyle duruyorsun? Senin ne derdin var? Tabii ki hasta yok cennette, hasta olsun. Hasta yok hasta böyle. Dedi ki, ya Cebrail dedi. Birini sev tutun demem kaç bin yıl önce. Ya Muhammed'i sev tutun böyle böyle. İsmi aşık oldu. Bu aşk beni yakıyor. Aşk beni yakıyor, dayanamıyorum buna böyle. Yemeden kesildim, içmeden kesildim, her şeyden kesildim. O Muhammed ismine aşık oldum. Onu görmeden yaşayamayacağım. O hale geldi böyle. O zaman gel, seni bu akşam ona kavuşturamayacağım. Yani. Maaşı kavuşturamayacağım böylece. Ona nasip olacak da böyle. Onu getirdi. Buyurdu Cebrail Aleyhisselam, kardeşim Muhammed, o kardeşim dedi peygamberler, birbirine böyle. Kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bin bak bırak. Peygamber tam binecek, bırak, huzur yoktu be bırak şimdi, bindirmiyor bırak şimdi bakma. Bindirmiyor bırak, huzur yapıyor şimdi bak. Cebrail dedi, bırak, bırak dedi, ne yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun? Hani aşıktın sen buna. Ya Cebrail dedi, bana söz versene dedi, mahşerde bana binecek, binsin, onun için binecek, yapacağım dedi. Mahşer günü sakin başka bana binmesin. Bana binsin gene böyle. Yani ben sana bineyim oğlum böyle de. Teslim muhteremler. Yani buraya bindi. Sağında Cebrail aleyhisselam. Miki aleyhisselam. Etrafında on binlerce melek. Mahalleye bir tören muhterem böyle. Yani dünyada haşa böyle insanları aşağılıyorlar. Onu hor görüyorlar, zelli görüyorlar, seviyorlar, sakat ediyorlar. Ama Allah katında, melekler katındaki makamı. Daha dünyada bu. Tören de o şekilde Kudüs'e başladı böylece. Yolda çok tabi olay oluyor yolda böyle. Burak gözünün gördüğü yere bir yere basıyor böyle. Dört ayı var tabi böyle. Tabi açık aracı oraları. Kaç kilometreni görüyorsa beni oraya basıyor. İkisi yani öbür gözü gördü ya basın böyle. Yolda tabi çok şey oluyor böylece. Bir kadın yolda. Çok süslenmiş ama. Takılar takmış. Çok süslenmiş kadın. Ya Muhammed dur diye böyle bağırdı. Yani durmadı. Cebrail Aleyhisselam'ı sordu. Cebrail kimdi o kadın bana böyle bağıran? O dünyada bu. Dünyaydı böyle bu. O aslında genç güzel göründü ama yaşlı çirkin ki aslında böyle. Böyle göründü. Eğer dursaydın ümmet dünyaya tapındırdı insan ümmetine böyle buyurdu böyle. Sonra bir genç daha başka oldu onları atıyorum onlara. Bir genç erkek. Ya Muhammed, ya Resulallah. Allah aşkına dur deyince ben durdum bu şekilde. O da İslam dini yeni de taze de İslam dini gösterdi böyle. İslam dini. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken Medine'den tabii geçti yolu. Bu Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed senin vatanın burada olacak hicrette buyurdu böylece. Medine'ye geçerken orasını gördü. Kudüs'e geldiler. Neden Kudüs'e götürüldü acaba şimdi? Neden Mekke'den Haram Şerif'ten göğe kaldırılmadı? Mekke'de Haram Şerif tabi Kudüs'e eftal muhteremler. Kudüs ilk gelişim alanı yeryüzünde muhteremler. İlk gelişim alanı Kudüs böyle. Kuruldu tarih bilmiyor Kudüs'ün böyle. Yuşar zamanında fetholundu. Orada başka bir kavim vardı ama. Amerika denen Le ile, Red ile Le ile bir toplum vardı. Onda kim vardı bilmiyor. Eski ismi adı Kenan illeri. Kenan illeri. Burası torunun yerleştiği yer anlamına geliyor. Oraya götürüldü. Kudüs peygamberler diyarı muhteremler böyle. Hemen her peygamber Kudüs orada mutlaka böyle. Sonra gök kapısı oradan çıkıyor, çıkıyor göğe böyle. Gökten Cebrail sen gelsin, başka melek gelsin, yine göğe çıkarken oradan çıkıyor böyle. Gök kapısı oradan çıkıyor böyle. Çıkılmış oraya, oraya gelindi. Orada bir sahra diyorlar, kaya yani böyle. Sahra büyük taş anlamına geliyor Arapçada. Bir sahra kaya, oraya gelince kutsal bir kaya tabarası. Orada bir halka varmış. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed bırakı buraya bağla bu halkaya. Her peygamber buraya bağladı bineğini. Onlar şey olsun erten. Yani dedi, tabii bırak kaçmaz tabii de zaten kaçamaz dünyada da. Oraya. Bir de şu anlama geliyor bu. Bağla ve tevekkül et yani. Hadisler geliyor böyle. Kayyid ve tevekkül. Kayyid ve tevekkül. Yani devine bağla, Allah'a tevekkül et böyle. Oraya. Bırak bağla da oraya. Ne kadar peygamber gelip geçmişse yeryüzünde, hepsi orada bekliyor peygamberimizi. Beşli Aksa'nın kapısına muhtemelen. Beşli Aksa. Mescid biliyorsun tabi secdelen yer. Yani Türkiye'de bir cami deriz bu büyüklerine. Arap'ta hepsi aynı mescidleri var. Fakir Arap'ta da böyle. Bizde eğer küçükse mescid deriz. Büyükse cami deriz biz Türkiye'de böyle. Arapça hepsi mescid derler Arap'ta böylece. Mescid-i Aksa. Aksa en uzak anlamına geliyor. O dönemde en uzak Mescid-i Bekki'ye orasıyım muhteremler. Onun için bu isim vermiş oraya Mescid-i Aksa devletten. Mescid-i Aksa devletler. Bu da bizim ilk kıblemiz tabi aynı zamanda. İlk kıblemiz. Mevlam önce bizi oraya dönmeyi emretti muhterem. Mescid-i Aksa'ya. Oradan ilgiyi kesmemek için ben bak böyle. 16-17 ay Medine-i Münevvere'de peygamberimiz oraya döndü namaz kıldı böylece. Arkası Kabe'ye girdi peygamber böyle. Öyleyken 16-17 öyle kılındı. Neden acaba? Orada Kabe varken, Medine'de Kabe varken oraya döndü böylece. Demek ki Müslümanlar oradan ilgisini kesmemeleri için Mescid-i Aksa'dan muhtemelen. Mescid-i Aksa Kudüs'te. Davud Aleyhisselam o bunun inşaatına başladı. Davud Aleyhisselam başladı. Geniş tutu çok. Temellere kazıldı. Duvar ölme başladı. Bir insan boyu duvar yükselince ömür yetmedi muhteremler. Oğlu Süleyman Aleyhisselam vardı. Genç delikanlı. Çok da genç böyle. Onu çağırdı. Bak yavrum Süleyman. Ya başka oğlu da vardı da onu çağırdı. Bak yavrum Süleyman dedi. Ben de Rabbime kavuşacağım. Bu mescide başladım. Bunu sen bitirin inşallah. O da söz ve babasına bitirin derken. Süleyman Aleyhisselam o da peygamber oldu. Süleyman Aleyhisselam tamamladı. 7 yılda. Ama eşiği olmayan bir mescitti ama. Mescid-i Aksa. Olmayacak bir eşi böyle. Cinler çalışıyor. Cinde ağır şeyler böyle. Kocaman taşlar yoruldu, cinler getirirler. Cinler denize dalarlar, gavvas derler bunlara. İnci içi getirirler. Yer altından hazineleri gören cinler bulanları bunları altına getirirler. Böyle altın, mücevher, inci, mercan, yakutla süslendi böyle. Güneş vurunca gün üzeri insan gözü kamaşırmış böyle böyle. 7 yılda tamamlandı bu. 7 yılda tamamlandı. Sonra Süleyman Aleyhisselam Hazretleri 12 mahalleye böldü Kudüs'ü düzenli şekilde. 12 mahalleye döndü. 12 tane kavim toplum vardır Yahudi arasında böyle. Birbirine geçemezler fazla onları böyle. Herkes ayrı mahalle yaptı bunları. Onu düzenledi. Süleyman Aleyhisselam tabi onun zamanında en parlak dönemiydi İsrailoğullarının onun döneminde. Yeryüzüne tam hakim egemen oldu yeryüzüne. Tabi o da beşer. İnsan, peygamber de olsa hatta bir camdan bir binada duvarları sırf camdı. Orada asaya yani bir değneğe dayanmıştı. Cinler çalışıyorlar dışarıda başka inşaat yapıyorlar. Onlar gözlüyorken böylece Hazretim geldi. Ya Süleyman Rabbim beni gönderdi. Vaden geldi. Şöyle yatağıma uzanayım. Yok. Şöyle bir yapayım. Yok. Durduğun gibi dur. Vereceğim. Peki. Dayağı duruyor asaya. Bak peygamber olsun muhtemelen böyle. Bir an bir saniye izin veremiyor böyle. Canlı oldu. Canını aldı ama öyle asaya yaslanmıştı ki, öyle bir terazi almış kendisini, düşmedi ama ben böyle. Cinler de tabi cam, duvarların camdan, sıçı camlarda, camdan duvarlar, onlar bilmiyor öldüğünü cinler de. Çok çalıştılar böylece. Ancak bir ağaç kurdu. Onun dayanı asaya geliyor. Kurdu ağaçtan işte yiyeyim derken böyle ağaç dayanı asaya kırılınca düştü. Onları öldürmedim. Cin daldırsın böyle. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra muhteremler İsrailoğulları şımarınca Rabbim kula nimet verir muhteremler. Eğer kul nimetinin kadrini, kıymetini bilir, Allah şükrederse nimetini daha artırır, eksiltmez. Elbette. Ve le'in şekertüm le'ezidennekum. Eğer şükrederseniz le'ezidennek, elbette de artırırım. Ama kul nimetin şükrünü bilmedi, nankörlük etti. Şu olmadı, bu olmadı, şu eksik, bu eksik şikayete başladı mı hiç değişim oturan bu şekilde böyle. Babil hükümdarı Hud'u nasıl eden bir zalim. Kutperest kendisi. Bu Kureyş'e saldırdı. Saldırdı milattan önce. 500 yıl kadar önce aşağı yukarı. Bu Kureyş'e saldırdı muhteremler. Bir toplum Allah'ın gazabı oramışsa böyle onlara başlarına bir bela etti onlara böyle. Kureyş'e kan attı, kan böyle yollarda böyle, sel gibi böyle. En aşağı 70 bin kişi öldürüldü böyle, Kureyş'e geçirildi böyle. Kalanlar esir alındı, baba götürüyor bunlar da. Ve ne yaptı bu butunaslar? Kureyş yaktı, yıktı, 5 saatte tarif etti, 5 saatte tarif etti. Altın mücevheri aldı oradan, onları aldı. Terat'ı ben yaktı onları da, harap etti onları böyle. Ancak 70 yıl sonra Hüsrev İran hükümdarı o Babil'i, hükümdarı Babil'lerini yıkın, derini yıkınca Kureyş'e tekrar bunları geri gönderdiler. Sonra İsa Aleyhisselam'ın ölümünden şey 40 sene sonra da miladi 70'te yani 67 yıl sonra Roma İmparatorluğu Kureyş'e girdi muhtemelen böyle. Kureyş'e girdi. Yani şunu demek istiyorum. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kureyş'e gittiği zamanlar Kureyş İslam ülkesi değil de böyle. Müslüman değil de böyle. O zaman Hristiyanların elinde. Daha doğrusu Hristiyan son Hristiyan oldu böyle. Kutbe izniydi zamanlarda. Kutbesi vardı böyle. Romalı elinde de böyle. Ancak Hicri 16. yılında Hasem zamanında Kudüs fetholundu muhteremler. Kudüs böyle. İslam orduları Filistin'i fethettiler. Suriye fetholundu. Kudüs artık böyle şeber alındı. Büyük kale içerisinde. Dediler ki eğer dediler Halife Ömer gelirse onu teslim olur dedi böyle. Ona güveniyorlar Ömer'in adaletine muhteremler. Hasem Ömer geldi. Da Hasmen gelişi muhteremler öyle ki konular geniş muhteremler böyle her birine başka ibret alan böyle bakınız. Hasmen Medine'den bir grup askerle yani asker sivil tabi gönüllüler böyle kurtulara gelirlerken deve azdı. Binek deve azdı o Medine'ye Münevvere'de böyle. İki kişiye hatta üç kişiye bazen bir deve düşüyordu böylece. Nöbetleşe binerler herkes böylece. Hazreti Ömer devletin başkanı. Hem de o anda dünyanın süper gücünün başı böyle. Devlet başkanı, halife, öyle bir zah kendisi. Bir deve düştü kendisinin kölesine. Bir kölesi. O zaman köleler deve yüklerdi ayakta. Yürür köleler böyle günlerce yürür böyle. Köleler öyle usulü o şekilde. Efendimiz oturdu deve üzerine böylece. Hazreti Ömer eve bindi. Köle tuyularını yürüyüp gidiyor böyle. Tabi çarıklara parçalanan deri, şam deri, ayakları çatlıyor, dikenler batıyor, çakıl ayakları kesiyorlar. Bir merale gelendi, mola verildi. Tekrar binecek, Hazreti Ömer köleye sen bin bakalım şimdi. Nasıl olur efendim ya, ben senin kölenim. Bak her köle deveye gidiyorlar bu şekilde. Ben senin kölenim ya, hem sen halifesin. Müminleri emirisin. Nasıl olur bu? Ben bilemem, vay bineceksin böyle. Yok bilemem, hakkımı ne diyorum. Olmaz, olmaz böyle. Burada öyle dersin ama maaşlar sıkışınca, sahabı az geldi mi, sıkıştır mı, gelirse yakın yapıştır mı yakın vardı böyle. O zaman halifeydi dersin, korktun dersin böyle. Bin bakalım, emir edeyim bin bakalım. Peki. Bindi tabii köle, bir konak yerine merhale, mola yerinde köle, bir yerinde hastaneler. Tam artık Kudüs'e gelince son merhale. Mola verilmiş, binecekler. Son merhale, mola yeri. Sıra, köle de şimdi sırası. Sonra köle, ya emir el müminin, ne olur, ne olur bak. Bak şimdi oraya gideceğiz. Seni orada karşılayacaklar bu şekilde böylece. Ne olur, hakkımı ödüyorum böyle. Herkes şahit olsun. Allah'ım şahit olsun, ne olur böyle. Ne olur sen bin. Adetine gelsin, kesin garanti olsun böylece. Maaşına şahitine gerek kalmasın böyle. Kesin olsun bu şey böyle. Bin bakalım sen buraya. Gelin bin tabi, emir. Yine muhteremler. Yaklaşık Kudüs'e bir dere çıkınlar. Çıkın, çıkın dere. Çıkın, akar su. Hasan Ömer mesela çıkar yanındaki çocuklarını yeğen geçecek böyle. Başlarını sıvadı. Sol eline ayakkabını aldı. Sol eline devenin yolları geliyorlar bu şekilde. Tabii karşılığına geldiler. O Rumların büyükleri, başpapazları, psikoposları, şunlar bunlar belki. Osmanlı ordusu böylece. Ona baktılar, Allah Allah. Ya deveye tabi bakıyor, en önde deve. Hele bu Ömer diyorlar, tanımıyorlar tabii böyle. İsmini duymuşlar böylece. Geleyle baktılar ki Hazreti Ömer ayaklarının paçası sıvamış. Elinde bir su alındı ayakkabıları. Deve yılları yük ediyor, köle üzerinde bu şekilde böyle. Yani böyle onların tabii bir tuhafına görüldü. O zaman Roma imparatorları hastası kestik kestik muhtemelen böyle. Sadece yaşları böylece. Öyle görmüşler. Bunu etkiledi ama muhtemelen bak. Bunu etkiledi bu şekilde böyle. Yani İslam ve adaletini görünce ne kadar evvel İslam'a tevbe edilirse bu etki yapmazlar muhtemelen böyle. Yaşanınca böyle. Yaşanacak böyle. Canları bir altı tane sonra içerisinde anahtar getirirler, kale anahtar verirler. Ya Ömer, insan tam değişim oldu bu şey böyle. Böyle. Ondan sonra İslamlaştı elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi Mescid-i Aksa'ya geldi. Peygamberler ona karşıladılar, ruhları tabii. Her insan muhteremler öldüğü anda üzerinden ne varsa giysin, onun da orada görünüyor. Yani böylece. Ne var, üzerine varsa böyle. Öyle görünüyor orada böyle, böyle. Her peygamber dünyanın nasıl giysi var üzerinde. Tabii 1000 sene önce, 10 bin sene önce kabilelerde, Amerika'da, Afrika'da her peygamber geldi. Her peygamber geldi. Her yöre neyse örf adeti giyimi her peygamber o şekilde geldiler, toplamlar. Tabii sayısı kesin değil ama 124 bin diye rivayet var böyle. 124 bin peygamber diye böyle. Çünkü her kabileye geliyor böyle. Afrika'ya, Amerika'ya, Kanada'ya böyle, Avustralya'ya böyle. Her tarafa peygamber geldi muhtemelen böyle. Her taraf peygamber geldi. İyi peygamber geldi ki, peygamber geldi ki tek ümmeti var ama böyle. Peygamber muhtemelen böyle. Karşıladılar. Tabii ehlen ve sehlen tabii. Yani bir tanıştılar böylece. Çok zaman aldı mı? Yok. Maneviyat bu böyle. Maneviyat, maddeyle vakit sınırlı değil mi maneviyat? Şimdi maddeyatta vakit zamana sınırlı, zamanla böyle. Sınırlı böylece. Hepsine tanışınca kadar 104 bin. Yine selam versen 104 bin selam ediyordu. Ama öyle değil maneviyat böyle. Bir anda tanış hepsine bir şekilde. Tanıştılar orada. Girdiler Mescid-i Aksa'ya. Şey girdiler. İşte gidene bir muhteremde Mescid-i Aksa'ya aşağı iniyor. Merdiven bir aşağı iniyor böylece. Hemen sağdan namaz kıldılar bunlar. Orada. namaz kılarlar. Şimdi namaz kılacaklar ama cemaat yapacaklar. Cebrail Aleyhisselam da mezun olacak. Yani orada böyle namaz kılacaklar. İmam kim olacak şimdi imam? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Adem babamıza, ya Adem sen bizim babamızsın, dedemizsin, büyümüşsün. Sen varken bize düşmez. Ya yavrum evladım Muhammed dedi. Ya evladım Muhammed dedi böyle. Ben Rabbime bir hata ettim. Meyveden yedim. Yüzüm yok şimdi mesela imam olmuş bir şekilde. Derken işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve ona bunu ata ata bu şekilde herkes çekildi. Dediler ya ama sen de geç dediler. Sen geç dediler. Öyle yapsın. Cebrail Aleyhisselam peygamber tut elinden geçirmiş Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam geçirdi. O Cebrail Aleyhisselam ezan okudu muhtemelen böyle. Nafile okulmaz ama okudu. Ezan okudu orada böyle. Cebrail Aleyhisselam mihraba geçti. Cemaat hepsi peygamber. Hepsi peygamber böyle. Hem de beden ruh halinde. Bedensiz. Ne anlama geliyor? Yere kaşınmıyor. Böyle. Ayağı yorulmuyor. Yer çekimi yok. Böyle. Acıkmıyor. Nefessiz zorlanmıyor. Kalbi sıkışmıyor. Böyle. Ruh hali böyle. Boşu da böyle. Hiçbir ihtiyaç yok böyle. Abdest bozma ihtiyacı yok. Hepsi peygamber böyle. Hepsi ruh halinde. Hepsi cezbede böyle. Allah aşkında böyle. Marifetullah'ta, Cemalullah'ta böyle hepsi böyle. Elif'in içerisinde Hatim-i Enbiya mihrapta. Sesli okudu. Fatiha, şeyi böyle. Tabi tane tane, kelime kelime. Zaman olarak belki bir sene sürer namaz böyle. Zaman olarak böyle. Ne var? Tayyip zaman vardır. Keramettir bu aslında. Evliye evliye böyle. Tayyip zaman vardır. Tabi bize nasip olmadı mı? O cemaatın sebebi. Olmazsa bize de tabi. Sünnet-i onlar bu şekilde böylece. Namaz kılındı orada. Namazdan sonra miraç kısmı başlamış oldu orada. Peygamberimizin buna bağladığı kaya, sahra. Onun önemini acaba muhteremler? İşte orada gökler çıkıyor, orada muhteremler çıkıyor. O güne kadar ancak peygamberlerin bildiği bir taş, kaya yani. Büyük kaya muhteremler. Ne bilirler böyle, altı boş, altına giriliyor. Altına giriliyor. İnsan bu yüksek böyle, bir boşluk altına böylece. Altına giriliyor. Büyük kaya. Gerçekten kayanın rengi de farklı muhteremler böyle. Normal taşa benzemiyor böyle. Sanki böyle kahverengimsi gibi böyle, açık kahverengi böyle bir mübarek bir kokusu var. Kokusu var. Peygamber önce oraya geldi böyle. Oraya geldi. Oradan çıkacak tabi, çıkacak tabi oraya. Sonra buraya bir mescit yapıldı, mescit yapıldı buraya. Emir Bilal zamanında. Abdül Melik Hazretleri bin Mervan. Onun zamanında oraya mescit yaptılar böyle. Adı oldu Meşid-i Kubbet-i Sahra. Meşid-i Kubbet-i Sahra'dı böyle böyle. Meşid-i Aksa'ya karşı karşıya böyle. Meşid-i Aksa'nın kıbresine geliyor böyle. Karşı karşıya böyle. Aynı üstü benziyor Meşid-i Aksa'ya böyle. Kubbesi. Karşıdan bekliyor. Biraz daha küçük tabii şeyden. Meşid-i biraz daha küçük. O Meşid-i Kubbet-i Sahra. Biraz ondan küçük. Ona çok benziyor. Yakın bir böyle böyle. Karşılıklar böylece. Oraya bir mescid yaptırdı. Emin Halefendiler, Abdül Melik Hazretleri muhteremler. İşte oraya gidenlerin oraya girmesi gerekiyor muhterem böyle. Kudüs'e gidenlerin böyle. Gitmesi gerekiyor oraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'e gittiği zamanlar Kudüs İsa Mürdü değildi. Aklımda işte böyle. Romalılar ayette böyle, Hristiyan da böyle. Hristiyan'da. Demek ki halkı Hristiyan da olsa, yönetim olarak da olsa, eğer bir şey kutsalsa, bence edilir muhtemelen böyle. Edilir böyle. Yani günümüzde mesela Yahudilerin şeyinde, baskısında, zulmünde, onların hakimiyet altında, demek böyle de olsa ne gerekiyor? Cihati gerekir muhtemelen böyle. Oraya giderse, Müslümanlar giderse oraya, o Araplar da bir yürek olur muhtemelen karşı böyle böyle. Yalnız değiliz, anlamına gelinlere, seviniyorlar muhtemelen böyle böyle. Nasıl seviniyorlar böyle? Mesela Kabe'ye muazzamada Beytullah neydi? Cahiliye zamanında, Mekke'nin fethine kadar, Mekke müşrik elindeydi böyle. Putlar vardı Kabe'de. Yani Mekke'ye müşrikler hakimdi. Onların idaresinde, yönetiminde Mekke'yi mükerreme. İşte Kabe'de putlar vardı, dikili böyle, etrafında böyle. Putlar vardı. Öyleyken Peygamberimiz namaz kılardı orada. Hatta Ömre'ye geldi Medine'ye böyle. Medine'ye Ömre'ye geldi böyle. Demek ki bir şey kutsalsa, bir şey kutsalsa, ne kadar başka bir engel varsa bile, orası tek edilmez orası muhtemelen böyle. Beş dakikada bekletme gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimeye. Bizim Mevlam bunu bildiriyor. İsra bölümü Mevlam Kur'an'da bildiriyor. İsra bölümünü. Miraç bölümü o Necim Suresi'ne geliyor ama o böyle müthiş yapıda kaçıyor böyle böyle. Bu muhkem dönüyor buna böyle. İsra Suresi'nin birinci ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra. Mevlam buyuruyor, ayet başlıyor. Sübhanellezi esra bi'abdihi. Burada ulemayı çok dikkat çeken bir var. Ayet-i Kerime ve Sûre-i Şerife Sübhan kelimesiyle başlıyor. Bak bunu. Sübhan kelimesi. Neden? Miraç olayı çok bir mucize. Ancak tek peygamber nasip olan evrensel mucize. O gün insanları bunu anlayamayacağı için, inkar çekir için, yani evet Muhammed gidemez ama bak Sübhan'a başlıyor. Allah Sübhan'dır ama. Sübhan Allah. Nedir Sübhan? Allah Celle Celaluhu hep 90'da münezzeh. 90'da münezzeh böyle. Yani şunu göremez mi, bunu bilemez mi, bunu yapamaz mı? Yok mu? Mevlam'ın bütün sıfatları sınırsız böyle. Her şeyi görür evrende böyle. İçimizi, dışımızı, kalbimizi, gönlümüzü, hücremizi böyle. Her şeyi Mevlam görür böyle. Her şeyi Mevlam bilir. Her şeyi Mevlam işitir. Her sesi muhtemelen böyle. Kişi gönlünden Allah der, gönlünden Allah duyuyor muhtemelen böyle. İşte ayet böyle başlıyor. Sübhanellezi. O Allah öyle bir Sübhan ki Allah Celle Celaluhu esra bi'abdihi Allah kulunu yürüttü. Esra gece yürütme anlamına gibi böyle. Sera olsa yürüdü anlamına gelir böyle. Kendi gitti. Kendi gücüne gitti böyle. Kendi imkanlarıyla gitti. Kendi yeteneğine gitti. Hayır olmadı ya. Esra yürüttü. Kendi gidemez. Bi'abdihi kulunu. Kulunu anlamına. Rabbim sordu Peygamberimize Miraç'ta, Kavk-ı Kahşi'ne muhteremler. Ya Muhammed'im, Habibim, sana nasıl hitap edeyim, nasıl seversin? Peygamber boyun büktüğünü der, Allah'ım bana kulum de yeter, bana kulum de. Kul, kul böyle. Peygamber böyle buyurdu, bir abdihi, Allah kulunu, bu da hi zamir, bir abdihi, o kulunu. Zamirdir bu okulunu, gayb zamiri, yani Muhammed'ini Mevlam bir yürüttü. Tekrar leylen geliyor, tekiden böyle, gece. Mine Meşri Harami, burada leylinde de temyum var burada. Yani Arapçanın bilimsel kısmı vardır Arapçanın böyle. Oraya girirse işte uzak tabi böylece. Leylen burada temyum, kıyla deniyor, azlık için böyle. Gecenin az bir zamanında. Miner Meşri Haram, Meşri Haram'dan başladı böyle. Miner Meşri Haram, Miner Meşri Haram'dan başladı. Miner Meşri Aksa, Meşri Aksa'ya kadar böyle. Bu kısım böyle. Min ve ilah böyle. Min itilal yani başlangıcı, ilah nihayeti böyle. İslam böyle. Meşri Haram'dan başladı, Meşri Aksa'ya kadar. Ellezi, öyle Meşri Aksa ki, Baratna Havlehu, onun içerisinde mübarek kıldık. Evet, mübarek kıldık böylece. Hem maddi, hem manevi muhtemelen böyle. Yani dereler, akarsuları var. Kuruşların akarsuları vardır. Meyve ağaçları çoktur. sebze olur böyle hatırlarım böyle. Sebze olur. Hatta öyle orada bulunan birine dinledim. Askeri yapmış da Osmanlı zamanında. Medine dinlemiyorum. Osman Efendi rahmetten dinlemiyorum muhtemelen. O anlattı. Orada asker yapmış arada Osmanlı zamanında. Hiç dedi yağmur yağmasa Kudüs'e dedi. Sonu olmasın gene sebze orada oluyor. Nasıl oluyor hocam? Sorulur tabi. Kalabalık böyle. Gece oraya meğerden bir çiğ yandırıyor muhtemelen. Nembe yandırıyor muhtemelen böyle. Gece böyle. Her gece böyle muhtemelen. Rahmet böyle. Her gece meğerden böyle. Bir görünmez böyle bir çiğ yandırıyor. Yağmur. İnce bir çiğ yandırıyor böyle. Onun nemini alır. O yetiyor onlara. Bereket veriyor böyle böyle. Zaten bereket kılıyor böyle şey. Meyvası, akasyo var, şeyler vardır. Zaten çok kayalıktan gelir Amman'da oraya ben giderken. Ben gittiğim zamanlar, o zaman Ürdün'e aittim mesela Kudüs böyle. İki sene gittim, nasıl oluyor herhalde öyle. O zaman Ürdün'e aittim, İslam ülkesi zamanlar böyle. Ama yarısı Kudüs'te böyle. Doğu, Batı Kudüs iki ayrılmıştı böyle. Ortada bir iki duvar vardı böyle. Doğu Kudüs, yani aslı Kudüs, Ürdün elindeydi, Müslümanlar aittim böyle. Arada bir iki duvar vardı. Ölmemiş, sığamamış bir iki etti böyle. Çok yüksek tam böyle. Üzerine telörgü üzerine vardı böyle. Vardı. Ben ilk son 60'da gittim oraya. O da arada 3 günde savaşta orası işler işgal ettim muhtemelen orasını böyle. Hatta sabah namazını Kubri Sahra'da kıldım muhtemelen. Son sabah namazını böyle. Orada Rabbim işler kurtulması için inşallah. İşim tabii yok orada. Oturayım orada. Bir kişi var orada böyle. Bir kişi. Miram mekanına oturmuş, gözü kapalı da hep böyle oturuyorlar böyle. Kimse kalmadı ondan başka da. Ben oturayım kenarda. Yanıma geldim bu sefer. Selam verdi, aleyküm selam. Hevun Ayke dedi, Sübhan dedi. Tesbih var mı yanında böyle tesbih? Ondan Sübhan derler tesbihe. Sübhan fi, dedim fi. Bir yerine bir tesbih vardı, verdim. Başka var mı? Yok. Aldı mesela, şimdi baktı baktı. Asya'mı yedi böyle. Asya'mı yedi böylece. Yüzüm sıvazı böyle gitti otur kenara muhtemelen böyle. Tabi görevli onlar muhtemelen böyle. Böyle mekana boş kalmaz mekana muhtemelen böyle. Mutlaka bir görev olur onlara böylece. İlahi Teala Fatiha.